Café de Landbouw in Hooggaspel is spectaculair vernieuwd en heet vanaf nu Bar Dancing Discotheek Koren. Kom en overtuig jezelf van de grootste lichtshow van West-Friesland en een perfecte geluidsinstallatie. Je hoort er zowel hits als gauwouwe. Bar Dancing Discotheek Koren wordt de disco dancing van West-Friesland. Gezelligheid op zaterdagavond vanaf 9 uur, zondagsmiddags vanaf 4 uur. In ons voorcafé is het bovendien iedere dag gezellig. Bar Dancing Discotheek Koren aan de Streekweg in Hooggaspel.